allt en sak av livet. Det mesta det kommer och går. Sommar och soliga stränder, höst och så vinter och vår. Man kan vara ensam så länge, men så en dag har det vänt. Visst är väl det hela tiden, ja för nu har det äntligen hänt. En gång till, jag lever igen. Länge lever kärleken. Ja, jag vet att om man väntar kommer den tillbaks igen. En gång till, jag lever igen. Länge lever kärleken. Ja, nu står vi här, den är tillbaks igen. Livet det följer ett mönster. Ja, det går upp, det går ner. Det kan jag se i ditt fönster. Man gråter och skrattar, man ler. Visst är det svårt många gånger, men tänk att plötsligt en dag allting bara förändras. Då kan du känna som jag. En gång till, jag lever igen. Länge lever kärleken. Ja, jag vet att om man väntar kommer den tillbaks igen. En gång till, jag lever igen. Länge lever kärleken. Ja, nu står vi här, den är tillbaks igen. Länge lever kärleken. Ja, jag vet att om man väntar kommer den tillbaks igen. En gång till, jag lever igen. Länge lever kärleken. Ja, nu står vi här, den är tillbaks igen. Ja, nu står.